Nie ma konfliktu. Znaczy, musimy... To jest Donald Tusk, który rzekomo jest prezentem Europy, ale... a najprostszych rzeczy nie potrafi. Nie, to, na to jest wyjątkowo trudne. Tadeusz Rybiński, Jan Dziedziczek, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji 10-lecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład tablet Samsung Galaxy Tab 4, modem LTE, czterordzeniowy procesor za 899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Wybuch gazu obok szpitala dziecięcego w stolicy Meksyku. 7 osób nie żyje, kilkadziesiąt jest rannych. Prokuratura się nie odwołała, zrobili to adwokaci skazanych. Za tydzień sąd apelacyjny wyda wyrok w głośnej sprawie rodziny zastępczej z Pucka. Pierwsi pasażerowie skorzystają z niego prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca. Kończy się remont starego terminala na warszawskim lotnisku Chopina. Do 7 wzrosła liczba ofiar wybuchu gazu przy szpitalu dziecięcym w stolicy Meksyku. Wśród ofiar śmiertelnych jest 3 małych pacjentów. Kilkadziesiąt osób odniosło obrażenia, ale według władz miasta ich stan nie jest poważny. W pobliżu budynku eksplodowała ciężarówka z gazem. Wybuch zniszczył około 40% powierzchni szpitala. Zapaliły się też samochody stojące w pobliżu. Na miejscu pracują ekipy ratownicze. Szukają osób, które mogą być uwięzione pod gruzami. Coraz więcej Ukraińców pracuje w naszym kraju. Według danych Ministerstwa Pracy w ubiegłym roku polskie firmy ponad 350 tysięcy razy występowały o zatrudnienie pracowników ze wschodu. To dużo więcej niż w latach ubiegłych. Dominują robotnicy sezonowi, ale jest też coraz więcej pracowników wysoko wykwalifikowanych. Jak podkreśla Magdalena Sweklej z Ministerstwa Pracy, w ubiegłym roku liczba pracujących u nas Ukraińców wzrosła ponad 60% w stosunku do 2013 roku. Od stycznia do listopada takich oświadczeń zostało zarejestrowanych 358 857. Wielu Ukraińców zarabia pracując fizycznie. Wzrasta też liczba tych, którzy przyjeżdżają do pracy w wysokopłatnych zawodach. Zdaniem Anny Piłat z Polskiego Instytutu Spraw Publicznych, polscy pracownicy nie powinni się obawiać ukraińskiej konkurencji. Ekspertka wyjaśnia, że gastarbeiterzy to wciąż znikomy ułamek naszego rynku pracy. Bo to jest liczba naprawdę bardzo niewielka i w skali całego kraju cała populacja migrantów to jest mniej niż 1%. Andrzej Korniczuk pochodzi spod Lwowa, pracuje w Polsce, jest naukowcem. Na pytanie, czy czuje się migrantem, odpowiada. Studia licencjackie zacząłem w Polsce później. Miałem okazję jeszcze studiować w Holandii i po prostu być w innych państwach. Ja się czuję naprawdę obywatelem Unii Europejskiej. Od 2014 roku w Polsce obowiązuje uproszczona procedura legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Głośna sprawa rodziny zastępczej z Pucka wróciła na wokandę. Wyrok sądu apelacyjnego w Gdańsku za tydzień. Anna i Wiesław C. w pierwszej instancji zostali skazani w procesie dotyczącym śmierci dwojga powierzonych im dzieci. Kobieta była oskarżona o zabójstwo, mężczyzna o znęcanie się nad wychowankami. Ona została skazana na dożywocie, on na 5 lat więzienia. Adwokat Anny C., Borys Laskowski, przekonuje, że wydając ten wyrok, sąd popełnił kilka błędów procesowych. Przede wszystkim chodzi o opinie biegłych z zakresu psychologii dziecięcej. Co do sposobu przeprowadzania tych dowodów oraz samego przesłuchania małoletnich mam bardzo dużo zastrzeżeń. Żeby ocenić o to, czy taki dowód został prawidłowo przeprowadzony, no, trzeba mieć wiedzę, czy biegli opinie sporządzili w sposób rzetelny. Od wyroku odwołał się także obrońca Wiesława C., dowodząc, że kara 5 lat więzienia jest zbyt surowa. Apelacji natomiast nie złożyła prokuratura. Małżeństwo C. z Pucka opiekowało się 5 powierzonych i 2 własnych dzieci. Rosja nie zamierza zrywać współpracy z Zachodem. Tak deklaruje sam prezydent Władimir Putin. Gospodarz Kremla zapowiedział jednak, że w takich kwestiach, które mają wpływ na suwerenność kraju, konieczne są zmiany. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii rosyjskiego prezydenta Rosja jako taka i rosyjska gospodarka pozostaną częścią światowego systemu, ale w kwestiach mających wpływ na suwerenność trzeba wiele zmienić. Władimir Putin zapewnił, że nie chodzi o samoizolację, ale o dywersyfikację rosyjskiej gospodarki, wdrażanie mechanizmów, które uchronią ją przed zewnętrznym szokiem i zagwarantują stabilność. Wybór Rosji to otwartość na wszystkich, którzy chcą z nami współpracować na zasadach równości i partnerstwa, cytuje prezydenta Rosji Radio Echo Moskwy. Gospodarz Kremla dał też do zrozumienia, że obecny kryzys nie jest dla Rosji zaskoczeniem, bowiem jego objawy były do przewidzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zostały już tylko niewielkie prace wykończeniowe. Stary terminal na warszawskim lotnisku Chopina już niedługo będzie mógł przyjąć pierwszych pasażerów. Remont trwał ponad 2 lata. Co się tam zmieniło? O tym Aleksander Przoniak. Kolorystyka odnowionego terminalu jest utrzymana w modnych, dziś szarościach i czerniach. Materiałem wykończeniowym jest przede wszystkim granit. Prace rozpoczęły się od wyburzenia praktycznie całej istniejącej konstrukcji. Ze starego budynku zostało bardzo niewiele. Z konstrukcji praktycznie zostały słupy, część stropów. Mówi Grzegorz Zaborowski z firmy wykonującej pracę. Będzie więc więcej sklepów, więcej punktów usługowych i gastronomicznych. Niższych cen raczej się nie spodziewajmy, bo ponoć popyt i tak jest duży. Za darmo będzie za to taras widokowy. Będzie udostępniony dla każdego, znajduje się on mniej więcej w dawnym miejscu. Mówi wicedyrektor lotniska Radosław Paruzel. Terminal zostanie otwarty prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca. Wtedy też rozpocznie się walka o prymat największego lotniska w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2016 roku już będziemy więksi od Pragi, będziemy skutecznie rozpychać się na tym rynku. Dyrektor portu Michał Kaczmarzyk dodaje, że docelowo warszawskie lotnisko będzie mogło obsłużyć ponad 20 milionów pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy możliwe przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem i rozpogodzenia i temperatura nieco poniżej zera. Jutro w ciągu dnia możliwe przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem i rozpogodzenia i temperatura minimalnie powyżej zera. Jutro także silny wiatr w porywach w górach i nad morzem do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład kamerę sportową Sony. Filmy Full HD, wodoodporna obudowa za 639 zł. Saturn. Technologia tak ma. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Ivostim wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Ivostim Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Ivostim dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Ivostim. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Psst, muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Już od jutra wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W najbliższą niedzielę o 25 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Kuba Stankiewicz, który będzie grał muzykę Wiktora Younga. Mamy zaproszenie na ten koncert. To w niedzielę o 25, w tę najbliższą niedzielę o 25. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Halinka zapisuje chętnych do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert Kuby Stankiewicza. Niedziela 25. A w tej chwili 9 minut po 18 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki już za kilka minut. minut reportaż. Dziś o biciu dzieci i, o tym, do czego to prowadzi. My friend to Marcin Rozynek. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 12 minut po 18. Jeszcze wracając na chwilę do niedzielnego koncertu Kuby Stankiewicza, muzyka Wiktora Younga zabrzmi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wiktor Young skomponował muzykę do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar, Komu bije dzwon, W 80 dni dookoła świata czy Rio Grande. Ta muzyka zabrzmi w wykonaniu Kuby Stankiewicza, który zagra na fortepianie, obok Wojciech Pulcyn na kontrabasie i Sebastian Frankiewicz na perkusji. Muzyka Wiktora Younga, czyli muzyka filmowa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 25. Początek koncertu 22 i 7 trójek. To telefon w sprawie biletów. Acid Drinkers, to trójka, 17 minut po 18. Reportaż w trójce. Bohaterka reportażu do dziś pamięta strach przed mamą, która ją katowała w dzieciństwie, a jednak potem i ona biła swoje dzieci. Nie wie, dlaczego to robiła, ale wie, co spowodowało, że przestała to robić. Oto reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, Naucz się kochać. Chodź na chwilę, kochanie. Budowaliśmy się tutaj na tym terenie i wpada do mnie jakiś tam mężczyzna i mówi, że mój syn wziął i powiesił się o ten na przyczepę taką ciężarową. Więc jak ja zobaczyłam już, co się może wydarzyć, złapałam go, nic nie tłumaczyłam mu, zaraz parę klapsów mu przyładowałam na tyłek, a on wylatuje, ten chłopak, i czy nie ten młodszy. No i ten młodszy już nie dostał, tak? Przeprosiłam tego starszego i mówię do tego młodszego, żeby więcej się nie ważył. Znaczy, tak prawdę, takie bicie na przykład dzieci, tak jak ja to mówię teraz, tak? Z powodów wychowawczych, to nie jest nic innego jak nasza frustracja, nasza złość. Wyładowujemy złość w ten sposób. Ale był taki moment, kiedy ja nie wyładowałam złości. Ja się po prostu nad nim nie znęcałam. Potrafiłam być i taka zimna jak matka. Na samo wspomnienie, minęło jednak przynajmniej ponad 30 lat, jak dostałam ostatni raz, tak? I tak wszystko mi cierpnie. Szkóra pleczu, tyłka, że tak powiem. Po prostu cierpnie. Ja jestem adoptowana, ja byłam adoptowana mając 3 latka. Ja byłam zabrana od swojej rodziny, którzy to byli alkoholicy. Alkoholicy, degeneraci. Byłam adoptowana w rodzinie, więc... To było tak, że ja znałam swoją rodzinę biologiczną i byłam adoptowana przez tą drugą rodzinę, no i mój tata zawsze chciał mieć dzieci. W momencie, kiedy moja mama zaszła w ciążę i miała ciążę pozamaciczną, to spowodowało, że później już nie mogła mieć dzieci, mieli się rozstać. Więc adopcja mnie to był ratunek dla jej małżeństwa. Bo w późniejszym czasie jeszcze adoptowali mojego brata młodszego. Brata adoptowała, bo chciała. A mnie wzięła, bo była zmuszona, bo ojciec w tym czasie od niej odszedł już. Byłam po to, żeby ratować małżeństwo, a nie dlatego, że to był jej wybór. Więc zawsze, zawsze się jej bałam. To nie było tak, że ja przychodziłam i już dostawałam, tak? To było tak, że mogłam dostać za coś. Mogłam dostać raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Mogłam częściej, ale na ogół siniaki mi jedne ginęły, zanim drugie się pojawiały. Bicia za różne przewinienia. Niektóre były po prostu abstrakcyjne, jak patrzę teraz sama jako matka. Wtedy mama kazała mi się kłaść na łóżku. Brała kabel do ręki, biła tak długo, aż się zmęczyła. No, jeżeli na przykład mama jeszcze nie wyżyła wystarczająco, się na przykład łapała mnie i uderzała o ścianę albo... Miałam 8 lat i poleciałam za koleżanką i kolegą i zostawiłam na chwilę brata ze starszym kuzynestwem. Mój brat wtedy wszedł gdzieś tam do wody, on miał 2 lata i za to dostałam lanie. Kablem, chociaż ciocia próbowała wszystkie kable pochować, bo byliśmy wtedy u cioci. I tak gdzieś znalazła matka i stukła mnie w jakimś tam drewniaku takim. Czyli jak miałam 8 lat, byłam już bita i to nie było dla mnie nowością. Ja wiedziałam, że dostanę. Bałam się tego, że mogę dostać. I byłam bita gdzieś tak do 13 roku życia. A najgorsze były na przykład takie dni, kiedy trzeba było wrócić ze szkoły, a przed szkołą coś się wydarzyło, za co mogłam dostać. Ja do szkoły miałam 3 kilometry, więc szłam i myślałam, dostanę, nie dostanę, dostanę, nie dostanę, dostanę, nie dostanę. Żeby nie dostać, żeby nie dostać. Żeby mama zapomniała, żeby przyjechał jakiś gość. Żeby coś się wydarzyło. Nie można było komuś powiedzieć? Komu? Ja mam 45 lat. Kto się wtedy interesował? Wszyscy wiedzieli, że jestem bita. Wszyscy. Sąsiedzi, rodzina. To było normalne dla nich. Znaczy normalne. Po prostu tak byłam karana i już. Znaczy mogłam tacie powiedzieć, tak? Mogłam tacie powiedzieć. Tata mnie ratował nieraz z opresji. Ale generalnie był taki zawsze układ, nie? Że jak już dostałam lanie, ledwo zachodziłam po tym laniu, to zawsze mama mi mówiła, wiesz, ja mogę powiedzieć ojcu, co zrobiłaś. Ale po co? Niech to zostanie między nami. No i zostawało. Ale czasami się wydało. Na przykład wtedy, kiedy mama uderzała mną o ścianę. Akurat tata przyszedł z pracy i ją odciągnął ode mnie. Kiedyś, jak miałam 5 lat, o właśnie, miałam 5 lat, strasznie mama mnie zbiła. To było lato, więc przy ubieraniu gdzieś tam tata zobaczył siniaki, to musiała mama uciec do sąsiadki, bo się bała wrócić. Siedziała 2 godziny u sąsiadki, zamknięta u sąsiadki, bo się bała wrócić, że tata jej zrobi krzywdę. Bo tata nie był w ogóle agresywny, więc ta krzywda to było mocne słowo. Ale nie powstrzymywało ją nic poza lękiem przed zachowaniem ojca. Że ojciec się dowie i zrobi jej awanturę. Tylko to ją powstrzymywało, bo tak tylko by mnie zakatowała. Za to brata nie biła, przynajmniej tak. Może tam czasami jakieś klapsa dostał. Dlatego, że on po pierwsze zawsze prosił. Mamusiu kochana nie bij. A po drugie ona go kochała, to było widać. Także brata nienawidziłam. Tak go nienawidziłam, że myślałam, żeby go zabić. Myślałam, żeby go zepchnąć ze schodów, ale bałam się, że przeżyje i powie, że to ja. A potem myślałam, bo on się zawsze bał wody, żeby go utopić. Ale bałam się, że ktoś zobaczy i że się wyda. Nie wiem, czy pamięta pani taką sytuację. Był taki chłopiec, ja wtedy miałam może 8 lat. Miał 4 latka, został zakatowany przez konkubinę i ojca. I moja mama tak, no przecież jak przeczytałam, to mnie mało co krew nie zalała. Akurat rano dostała mnie. No ale przecież ja jej aż tak nie biję. Ona żyje. Nie, ona była w jakiś sposób też dumna, nie? Że w takich ryzach mnie trzyma, że ja tak. Chwaliła się tym, tak? Że jak ona mówi, że ja dostanę, że ja się muszę położyć, że ja nie uciekam, bo większość dzieci to ucieka w takich sytuacjach. No i jeszcze jedno. Gdyby mama powiedziała do mnie miłe słowo, dobre słowo, to ja potrafiłabym, nie wiem, po ścianach chodzić ze szczęścia. Ja w sumie na tym etapie, mimo że byłam bita, bardzo ją kochałam. I nawet jak ktoś mówił mi coś złego o mojej mamie, to ja jej tak nie pozwoliłam. Bo to była moja mama. Nie umiem powiedzieć, dlaczego przestała mnie bić. Może się mnie bała. Znaczy ja nigdy oczywiście nie użyłam w stosunku do mojej mamy jakiejkolwiek formy, nawet słownej agresji. Ja się jej za bardzo bałam, ale na przykład była sytuacja, kiedy tata już przychodził pijany i ona jak biła tatę, to ja łapałam ją w pół i podnosiłam na ręce i odnosiłam ją. Więc robiłam się coraz silniejsza i być może ona się bała. Gdyby biła mnie do 18 roku życia, nie wiem, w którym momencie bym się potrafiła jej postawić. Bo dopiero potrafiłam, jak już byłam naprawdę dorosła i samodzielna. Mamuś, bo ten, miałeś zapytać w sprawie samochodu, o której go oddajemy. Słuchaj, synek, chyba około 20 pochodzi. No dobrze, to ja idę na górę. No dobrze. Zawsze myślałam tak, że jak będę miała gdzieś własne dziecko, to nigdy w życiu nie uderzę. A wiedziałam, że będę miała, bo taką potrzebę już odczuwałam od dziecka, więc wiedziałam, że będę miała kiedyś dzieci. Kochałam dzieci, ale ten, no niestety. Tak postanowiłam i tak nie dotrzymałam. Nie pamiętam, kiedy uderzyłam pierwszy raz. Na pewno mojego najstarszego syna. Pewnie był mały. I jak się czułam, też nie pamiętam, prawdę powiedziawszy, jak się czułam. Pewnie nie dopuszczałam tego tak jakoś do głosu. Też nie próbowałam się jakoś tam porównywać, że ja idę z tymi śladami złymi. I byłam praktycznie, zachowywałam się też sadystycznie wręcz, mogę tak to określić teraz. Zwłaszcza, że teraz mi już dzieci nikt nie zabierze. Więc robiłam straszne rzeczy. Pomogła mi najpierw osoba, która ze mną rozmawiała. Osoba nie była nikim, żadnym psychologiem, pedagogiem, nikim. Była po prostu osobą, która miała jakiś pogląd na ten temat i mówi tak, no dobrze, ale jak byłaś tak strasznie bita, jak byłaś dzieckiem i teraz bijesz swoje dzieci, wiesz jak to boli. No i to był pierwszy etap, kiedy przestałam tak bić. Drugim etapem było tak, że dostało moje dziecko za coś i coś robiłam w domu, w radio, była audycja. I w tym radiu właśnie było o biciu dzieci i ktoś tam powiedział, żeby się nachylić, żeby spojrzeć, ile strachu i lęku jest w oczach dziecka w tym momencie. Jeżeli nie kochamy dzieci, to go oddajcie. Ja swoje dzieci kocham. I to zaczęłam tak tłumaczyć, tak? Jak mnie ponosiła agresja, to sobie tłumaczyłam. Wiesz, jak nie kochasz, to oddaj. Pomogło mi to wtedy. No i trzeci etap, kiedy mój syn dostał, to było w ogóle straszne, bo to była taka sytuacja, że była mama u mnie wtedy. Miała wyjechać do siebie. Mój syn zbroił coś, kogoś zbił. Moje dzieci były zawsze posłuszne i w tym momencie, jak wołałam mojego syna, on po prostu mnie nie posłuchał. Schował się za drzwi, nie przyszedł. I to mnie tak strasznie zdenerwowało. Podeszłam do niego, złapałam go i szłam z nim do domu, a moja mama wyszła i mówi do mnie tak, tylko spróbuj go uderzyć. I to mnie taką, powodowało taką agresję, że tak naprawdę ja mam białą plamę mam w tamtym momencie. Wiem, że mój syn miał później siną twarz. I to był chyba ostatni raz, kiedy tak poddałam się ponieść agresji. I tak naprawdę ja nie biłam mojego syna, ja biłam moją matkę. Jak ona mogła, bijąc mnie tak, mi powiedzieć, że ja nie mogę skarcić swoje dziecko? Mój syn dostał za nią. Było w ogóle straszne. Do dzisiejszego dnia mam wyrzuty. Syn mi wybaczył, ale świadomość została. Nie ma się takiego zdrowego osądu. To nie jest tak, że ja to sobie tak mogę poukładać. A nawet teraz ja nie mogę sobie tego poukładać. Nie mogę nawet zrozumieć, jak mogłam do tego dopuścić. Bijąc dzieci, możemy wiele nauczyć, że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów, że nawet najbliższych trzeba się bać, że silniejszy ma zawsze rację. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Widzicie, zmieniało pani zachowanie, że pani była grzeczniejsza później? Tak, oczywiście, dużo bardziej kłamałam. Jak tylko mogłam, to oszukiwałam. Kłamstwo to było na porządku dziennym. Kłamałam rzeczy nawet bezpieczne. Na przykład podrobiłam podpis w dzienniczku, bo pani mi napisała, że nie mam zasiadu do polskiego. Ja nie wiedziałam, co tam pisze, więc wolałam podrobić podpis i nie dać matce. Nie wiem, czy potrafię. Potrafiłam chyba ich zabić, żeby tylko uniknąć bicia. Kiedyś, jak spodziewałam się dużej kary, to podpaliłam dom, w którym mieszkały 4 rodziny, w tym nasza. No, że się nie spalił, to tylko cud. Jak byłam dzieckiem, ja na przykład kocham zwierzęta, zawsze kochałam i potrafiłam je krzywdzić. Potrafiłam wziąć na przykład szczeniaka do ręki i go rzucić na ziemię. Jak on piszczał, skobyczał, to ja go wtedy tuliłam. I lęk, wszechobecny lęk. Bałam się wszystkiego. Czyli na przykład nie pójdę gdzieś tam, bo się boję. Na pewno coś się złego wydarzy, to jest też takie odczucie. Ten lęk był taki, że wydawało się, że coś złego się wydarzy. Ale czy takie akcje mają sens według pani? Po pierwsze, świadome otoczenie na pewno jest dużo bardziej świadome. Na pewno to, co moja mama robiła ze mną, nie przeszło w dzisiejszych czasach. Nie ma szansy. Przynajmniej w niektórych środowiskach. To po pierwsze. Po drugie, bicie jest napiętnowane. Ja sama wiem, jeżeli jestem na przykład gdzieś tam, powiedzmy w hipermarkecie i widzę, co jak jakiś tatuś krzywo patrzy na swoje dziecko, to ja już mam ochotę zareagować w tym momencie, jeszcze nie musi ręki podnieść, tak? Ale też na przykład zdarzyło mi się, że mama potrząsnęła dzieckiem i ktoś, i nawet nie ja nie zmusiłam nic zwrócić uwagi, bo ktoś zaraz zwrócił uwagę, jak ona się zachowuje. Także jest, ta świadomość w społeczeństwie jest inna. Ale też chodzi o te osoby, takie jak ja, tak? Które są dzisiaj bite, a później dorastają. I one muszą sobie uświadomić, że to nie jest wrzodek, który należy przekładać. Bo dużo osób mówi w ten sposób. Ja byłem bity i wyrosłem na człowieka. To moim dzieciom też nic nie będzie. To jest bzdura. Nie wydaje mi się, że bicie przynosiło w ogóle jakiś skutek. To jest tak, że trzeba przede wszystkim rozmawiać. Naucz się kochać. To był reportaż Hanny Bogoroja-Zakrzewskiej. Tu Trójka, mija 18.30, skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Dramatyczna akcja ratunkowa w Meksyku. Trwa przeszukiwanie gruzowiska szpitala dziecięcego. Dotychczasowy bilans to 7 ofiar śmiertelnych i blisko 60 osób rannych. Znaczna część budynku runęła po tym, jak obok szpitala eksplodował samochód z gazem. Do wybuchu doszło prawdopodobnie, gdy podłączono cysternę do zbiornika szpitalnego. Śledzimy doniesienia z Meksyku. Do tych informacji wrócimy o 19.00. Teraz Warszawa i poszukiwania kierowcy Audi, który w Ursusie staranował radiowóz i ranił siedzących w nim dwóch policjantów. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać samochód do kontroli. Rzucił wsteczny bieg, uderzył tyłem tego samochodu w radiowóz. Ten radiowóz został dosyć poważnie uszkodzony. W wyniku dalszych czynności policjanci ujawnili poszukiwany samochód kilka kilometrów obok miejsca zdarzenia. Audi okazało się samochodem wcześniej skradzionym. Jeżeli chodzi o obrażenia policjantów, to na szczęście nie zagrażają one ich życiu. Relacjonował Robert Opas z Komendy Stołecznej. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ujęciu kierowcy Audi. Dwóch pracowników biłgorajskiego starostwa powiatowego zostało zatrzymanych w związku z aferą łapówkarską przy odzyskiwaniu przez kierowców utraconych praw jazdy. Jeden będzie odpowiadał za kierowanie grupą. Już trafił do aresztu na 3 miesiące, a starosta biłgorajski Marian Tokarski przyznaje. Te wydarzenia, które miały miejsce, zszokowały mnie. Otrzymałem postanowienie prokuratora o wydanie akt sprawy kierowców w ilości ponad 90. Osoba ta zatrzymane prawa jazdy przechowywała, ustalała nowy termin wydania, kierowała na badania specjalistyczne, wydawała osobom po upływie kary te dokumenty już ważne. W sumie policjanci zatrzymali w tej sprawie 23 osoby, 8 podejrzanych usłyszało zarzuty udziału w grupie przestępczej. W skrócie to tyle, zapraszam na pełne wydanie serwisu za niecałe pół godziny. W nocy możliwe przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem i rozpogodzenia i temperatura nieco poniżej zera. Jutro w ciągu dnia możliwe przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem i rozpogodzenia i temperatura nieco powyżej zera. Jutro także silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę, a kolejne dni raczej nie przyniosą zmiany pogody. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy Cię zaskoczyć! Mediamarkt.pl. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła czerwona. Rzucił na mnie posępny cień, drogę przysłonił mi do światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. We'll że biegnę daleko gdzieś od pragnień, pragnień. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca blask, gdy padnę zmęczony na blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca za 24 minuty, godzina 19. Jutro o tej porze albo będzie po Katarze, albo po ptakach. Zapraszamy do Trójki. Jak zmusić kierowców do ostrożniejszej jazdy przez odpowiednią organizację infrastruktury? Tak uważa Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która wydała właśnie podręcznik dla organizatorów ruchu drogowego. Chodzi głównie o bezpieczeństwo pieszego, czyli często najbardziej poszkodowanego w czasie kolizji. Podręcznik ma ponad 200 stron, zawiera ilustracje, wykresy i przykłady rozwiązań w innych krajach. A co o pieszych sądzą kierowcy? Pieszy jest niewidoczny na jezdni wieczorem. Wszyscy są pobierani na ciemno i nie mają tych odblaskowych. To taka moja pierwsza uwaga, ale to już od dawna się o tym mówi i nic z tego nie wynika. No wynika, dlatego że teraz jest przepis, że w miejscach niezabudowanych mają obowiązek piesi mieć odblask. No ale w mieście też nie widać, prawda? Na rogatkach... W mieście też nie widać. Jak zwolni, no to ten pieszy nie będzie poturbowany, nawet jak go potrąci, no. Podręcznik Ochrona Pieszych został przekazany. Konrad Romik, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wszystkim prawie starostwom. Idea jest taka, żeby, biorąc pod uwagę, że pieszy nie zawsze jest uważny, że czasami jest osobą starszą albo dzieckiem, żeby wymusić pewne rzeczy poprzez infrastrukturę. Żeby przede wszystkim chronić nie tylko pieszego, ale również ograniczać skutki zdarzeń drogowych z udziałem właśnie prowadzących pojazd, czyli jak z poziomu zarządcy infrastruktury możemy spowodować to, że pojazd dojeżdżający lub przejeżdżający w obszarze, gdzie mamy dużą wypadkowość z udziałem pieszych, nie ma innych możliwości, jak tylko stosować się do tych rozwiązań, które są wdrożone inżynieryjnie. Noga z gazu, po prostu. Noga nie ma wyjścia. Tak. Kierowcami też wcale nie jest lepiej. Szczególnie te młode kozice. Młode kozice? Mówi pan o kobietach? No, jeżdżą jak co. Kobiety jeżdżą właśnie no, ostrożnie, tak, za ostrożnie. Tak, no, to pani pojeździ ze mną, to pani zobaczy. Ja też jeżdżę. Jakie numery wyprawiają? Niektóre. W listopadzie mnie rozbiła jedna. A, to dlatego pan nie lubi kobiet. Po prostu jeżdżą fatalnie, no. Co się robi, żeby, nie licząc na przytomność i przezorność pieszego czy prowadzącego samochód, jednak wymusić pewną uwagę, roztropność? Musimy włączyć myślenie wszyscy, którzy jesteśmy na drodze, zarówno kierowcy, jak i piesi. Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Wiele jest form spowolnienia ruchu. Przede wszystkim doświetlanie przejść dla pieszych. Zwłaszcza tam, gdzie nie ma sygnalizacji świetnej, doświetlanie takich przejść dla pieszych jest niezwykle ważne. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli ciąg jezdni jest doświetlony oświetleniem sodowym, czyli żółtym, wówczas przejście dla pieszych doświetlamy oświetleniem o jaśniejszej barwie, czyli oświetleniem metalohalogenkowym. W dużej mierze pomagają nam również mieszkańcy, którzy również typują i mogą typować te przejścia dla pieszych, które ich zdaniem są niebezpieczne, newralgiczne, gdzie ten pieszy jest mało chroniony. Możemy brać przykład z Holendrów. Czy oni mają to dobrze rozwiązane? Tak, oni są przodującym krajem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wiesław Stolarski, Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. Przestaliśmy ze schematów holenderskich, które inny kształt troszeczkę najazdu i zjazdu z progu zaprojektowali. Czyli to nie jest taki ostry, uderzający próg, tylko łagodny najazd, łagodny zjazd. Paradoksalnie spowolnienie ruchu doprowadziło do tego, że się szybciej przejeżdża, ponieważ jedziemy wolniej, ale płynnie. Kocie oczka, które są teraz nowoczesne, długotrwałe, praktyczne, bo są wmontowywane w jezdnię i kondensator zasila te diody LED-owe, to są oczywiście nowoczesne technologie, ale żadna nowoczesna technologia nie daje stuprocentowej gwarancji i ochrony tego pieszego. A gdzie stawiane są te progi, które najbardziej denerwują kierowców, bo to siadają resory, prawda? Wcale nie uważam, że nie powinny być. Te wszystkie nasze kroki są poprzedzane przez różnego rodzaju badania i analiz. Mhm. Większość progów oczywiście powstaje przy placówkach szkolnych, przy szkołach, przedszkolach. No to jest potrzebne, bo wariatów nie brakuje. Jeżdżą jak szaleni, stwarzają zagrożenie, a to trochę spowalnia jednak jazdę. Trzeba troszeczkę wymuszać na kierowcach. Tak, bo ludzie czasami, szczególnie młodzi, to mają ciężkie nogi, to samochody szybkie i wariują, a tak to boi się o samochód, jak nie o siebie samego. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Podręcznik o ochronie pieszego rozsyłany jest obecnie do wszystkich starostw w kraju, a sprawą zajęła się Ewa Dudzińska i proszę uważać na młode kozice. Za 19 minut, godzina 19 w popołudniowej audycji już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Program trzeci za 16 minut i 19. Planet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz w Brukseli, Beata Płomecka, tu w Warszawie pani profesor Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dobry wieczór. A w Berlinie Wojciech Szymański, witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. A przegląd europejskiej prasy gospodarczej opracował Paweł Sołtys. Przegląd zaczynamy od prasy greckiej, bo to ten kraj jest teraz w europejskim centrum uwagi. Kati Merini opisuje przewrócenie płacy minimalnej w wysokości 751 euro. Nowy minister pracy Panos Skourletis ogłosił decyzję wczoraj. Uzasadniając podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, wyjaśnił, że był to główny cel ministerstwa. Równolegle resort planuje ułatwienia dla przedsiębiorców, by nie utraciły one rentowności po podwyżce. Wśród działań wymienił restrukturyzację zadłużenia wobec organów podatkowych i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To w Kati Merini. W Austrii o niepokojącej sytuacji w grupie Raiffeisena. Wirtschaftsblatt na pierwszej stronie opisuje ponad 140-milionowe straty liczone w euro w jednej ze spółek należących do tego finansowego holdingu. Chodzi o LLI, potentata branży spożywczej, który notuje straty z powodu rosyjskiego kryzysu. Z kolei Der Standard pisze o tym, że ubezpieczenia od ryzyka kredytowego na obligacje Raiffeisena pokazują, że jest 70-procentowe prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 5 lat. Cena obligacji banku spadła w ciągu ostatnich 2 tygodni. Dni o 30%. Tu również za przyczynę podaje się kryzys rosyjski. To w Austrii i jeszcze Holandia. Tam z kolei o tym, że ten kraj może coraz taniej pożyczać pieniądze. De Volkskrant pisze, że rentowność 32-letnich obligacji sięgnęła 1,15%. To najniżej w historii. To skłania holenderski rząd do zwiększenia zadłużenia. Od 2008 roku wzrosło ono o 1/4. O tym pisze De Volkskrant w Holandii. Przegląd opracował Paweł Sołtys. Spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli to dziś najważniejsze wydarzenie. Beato, skończyło się już? Właśnie przed pół minutą dosłownie dostałam informację o tym, że spotkanie się skończyło, chociaż jeszcze jeden z dyplomatów nie mógł mi powiedzieć, czym się zakończyło. Wnioskuję, że jeśli jest po 4 godzinach zgoda na zakończenie obrad, to jest zgoda jednak na rozszerzenie sankcji dyplomatycznych nałożonych na Rosję. To rozszerzenie sankcji oznacza rozszerzenie czarnej listy Rosjan z zakazem wjazdu do Unii z zablokowanymi aktywami finansowymi. Więc ale z tym takie były problemy, prawda, z tą zgodą? Tak, ponieważ Grecja zgłaszała sprzeciw. Dzisiaj na spotkaniu ministerialnym, na spotkaniu najpierw ambasadorów rano, grecki ambasador mówił, że Grecja nie zgadza się na zaostrzenie tonu wobec Rosji. Nie podobał mu się dokument przygotowany na spotkanie, a w tym dokumencie właśnie była mowa o tych sankcjach dyplomatycznych, o przedłużeniu tych nałożonych w marcu w ubiegłym roku do końca grudnia. Podobno by wyjść naprzeciw oczekiwaniom Grecji, ten czas przedłużania sankcji skrócono do września. To wtedy jeszcze nie wystarczy. Wtedy, mówię, około południa jeszcze nie było zgody Grecji. No wszystko teraz się rozgrywało na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych. Wydaje się, że jeśli rzeczywiście już zakończyło się spotkanie, no bo tak to rozumiem, że jednak kraje, które chciały jakiegoś przekazu, zapewne by nie zakończyło się to spotkanie bez niczego, ale to mówię, no tak mając, bazując na swoim doświadczeniu, mówię, że być może jednak zgoda na zaostrzenie sankcji. Tak, aczkolwiek mam nadzieję, że do końca programu będziemy więcej coś wiedzieć. Pani profesor. No cóż, jeżeli te sankcje byłyby na krótszy okres, to pewnie Grecja by mogła je przełknąć, a wydłużanie okresu sankcji, no to zawsze jest tak, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wobec tego istotne jest, żeby nie, jednak nakładając sankcje, mieć pewność, czy i w jakim stopniu one spowodują zmianę zachowań Rosji. Pamiętasz, Beato, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy umownie o tej wieprzowinie, że między innymi Francja rozpoczęła rozmowy na temat eksportu wieprzowiny do Rosji i to było takie przedziwne. Bardzo to dziwiliśmy się temu. Taki sygnał łamania, tak, unijnej solidarności, jak najbardziej. Co gorsza, po spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa w poniedziałek, ja nadal nie wiem, co tak naprawdę Francja szykuje, bo francuscy dyplomaci mówili bardzo tak, wymigiwali się od odpowiedzi, nie byli jednoznaczni, więc zapewne Francja chciała się wyłamać. Nagłośniono tę sprawę i być może teraz Komisja Europejska raczej będzie pilnować, by jednak do tego wyłomu w solidarności nie doszło, chociaż ja tak sobie myślę, Komisja Europejska nie może może zakazać Francji, nie wiem, podpisywania umów z Rosją dwustronnych. No nie ma nigdzie w prawie unijnym takiego zakazu, więc tutaj tylko można liczyć na jednak na francuską solidarność. Jeśli dodamy do tego Grecję dzisiaj, chociaż myślę, że akurat to zaraz spotkanie zakończyło się porozumieniem, ale jeśli dodamy do tego, no to mamy kolejny kraj, który chce się wyłamywać z tej unijnej solidarności. No właśnie, a oprócz przepisów prawnych i regulacji są jeszcze dobre obyczaje wobec tego. Pewne zasady, prawda, tak, które bo cóż należy przestrzegać. Warte prawo bez obyczajów. Oczywiście. Jak najbardziej. I dalej Grecja. Marcin Pośpiech był w Atenach w ostatnich dniach tych gorących dla Grecji. Oto jego relacja. Założyli firmę w najgorszym momencie. 5 lat temu na ulicach Aten co róż wybuchały starcia z policją, a kraj paraliżowały strajki. Grecja stoczyła się na gospodarcze dno. Właśnie wtedy dwóch 30-latków, Yorgos i Dimosthenis, postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce. Stworzyli wirtualny przewodnik po Atenach, aplikację z informacjami o korkach w mieście, szpitalach, kinach. Słowem, grecka stolica w pigułce. Udało się, przetrwali najgorsze miesiące, ale teraz po wyborach znowu z obawą patrzą w przyszłość. Mówi Dimosthenis. Nie wiemy, co się wydarzy. Wszystko tutaj zmienia się niesamowicie szybko. Czasami też kompletnie zaskakująco. Wpływa to oczywiście na biznes, na przepływy gotówki, na potencjalnych inwestorów. Jeżeli ktoś mówi, że się nie martwi, to najpewniej nie zna rynku, nie prowadzi własnej działalności. Martwią się więc przedsiębiorcy, martwią się zagraniczni wierzyciele. Grecja musi oddać im miliardy euro, a nowo wybrany premier Alexis Tsipras mniej lub bardziej otwarcie mówi, że tego nie zrobi. Na papierze gospodarka w tym roku ma wyjść z recesji. W statystyki nie wierzy jednak Ewa Sakowska, Polka od 19 lat mieszkająca w Atenach. Jak mówi, życie każdego dnia pokazuje co innego. Coraz więcej Greków jest bezrobotnych, coraz więcej Greków ma niższe pensje, ma niższe dochody i mają dużo więcej wydatków, ponieważ jest wciąż coraz więcej podatków, z których gro idzie na spłatę długów. Tak też jest ze wsparciem dla kraju. Z prawie 230 miliardów euro kredytów pomocowych tylko 11% trafiło na cele budżetowe Grecji. Reszta na obsługę długu, rekapitalizację banków, spłatę prywatnych wierzycieli. Temu w kampanii sprzeciwiał się Alexis Tsipras i dlatego wygrał. Ale na samym sprzeciwie nie da się prowadzić polityki gospodarczej kraju. Jak mówi drugi z właścicieli wirtualnego przewodnika po Atenach, Yorgos, potrzebne są potężne zmiany w administracji. Żyjemy w ciągłym poczuciu niepewności. Cały czas zmieniają się przepisy podatkowe, administracyjne. Jest to tym bardziej dotkliwe, bo jesteśmy w środku kryzysu. Pod czujnym okiem unijnych inspektorów kraj próbował reformować poprzedni i jeszcze wcześniejszy rząd. Z bliska wprowadzanie zmian obserwował mieszkający w Atenach od 7 lat Zbigniew Krzyczewski. Jak mówi, wiele ciekawych rozwiązań przetrwało. Do 700 euro ograniczono zasiłek dla niezamężnych córek, powtarzam, nie wdów, tylko córek wojskowych i też wyższych urzędników. Tylko 700 euro mają te panienki. Potwierdza to Ewa Sakowska. Ja też o tym wiem i niestety nie zgadzam się zupełnie z tym dodatkiem. To jest absurd. Ale nie pojawił się on bez przyczyny. Wspaniały kraj Grecja, dla Polaka idealny. Ciepły klimat, grzejemy tutaj kościół, ale Grecy niestety przez ten łatwe życie, przez ten łatwy klimat, piękną przyrodę, przestali zupełnie odpowiedzialnie tak myśleć o swoim kraju. Elity tutaj to jest jakieś UFO. Nie widać tych elit. Każdy tutaj by chciał mieć z tych elit dom z basenem, z 3 samochodami, a później coś może zrobić dla kraju. Ale tak się nie da. Właśnie nastąpił dzwonek. Nie ma kto dawać kasy na te piękne rzeczy. Na razie są więc obietnice Alexisa Tsiprasa, zmian i nowego rozdziału w historii kraju. Pani profesor, Ateny już wstrzymują prywatyzację, zapowiadają podwyżkę płac, świadczeń. Już to może doprowadzić do bankructwa. No tak, prawda? To zależy. Ekonomista zawsze odpowiada, to zależy, bo jeżeli by bo to trzeba znać szczegóły. Ja niestety tych szczegółów nie znam, jaką prywatyzację wstrzymują, bo jeżeli by wstrzymywali prywatyzację robioną pospiesznie i pod przymusem, taką, która jest z punktu widzenia budżetu nieefektywna, czyli przedsiębiorstwa. Między innymi porty morskie. No właśnie, wyceniane nisko, no to wobec tego być może Grecja chce sobie dać czas na zrobienie tego, czego my w Polsce też nie zrobiliśmy, a mogliśmy po części w większym stopniu to zrobić. Mianowicie najpierw restrukturyzować, a potem po wyższej, korzystniejszej cenie i na korzystniejszych warunkach sprzedawać. Ja nie wiem, jaka jest tam sytuacja, no ale dość silna jest presja ze strony zewnętrznego otoczenia, ponieważ Grecja jest zadłużona. No to właśnie poprzez prywatyzację powstają większe szanse na spłatę zadłużenia, ale może warto jeszcze skomentować ten zamiar płacy minimalnej. Uważam, że w takim kraju o takiej zmienności, jaka tu była sygnalizowana, i przepisów, i warunków, i niepewności dużej, to lepszym rozwiązaniem byłoby zamiast minimalnej płacy wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za godzinę, bo wtedy można by było uelastycznić bardziej systemy pracy. To, co zrobili Niemcy, nie wszystkim się to podoba, zwłaszcza, że... O tym zaraz powiemy. Tak, ale z punktu widzenia tego, co się dzieje na rynku pracy i konieczności jednak uelastyczniania tego rynku pracy, to rozwiązanie na płacę godzinową, minimalną, ale równocześnie opodatkowanie tej płacy tak jak przy płacy etatowej, czyli proporcjonalnie oczywiście do czasu, czyli jeśli chodzi o składki emerytalne i podatki, to mogłoby być zdrowe i dla budżetu, i dla samych ludzi, bo każdy na zasadzie ziarnko do ziarnka zbierałby na swoją emeryturę, a równocześnie nie blokowałoby to rynku pracy w sensie zniechęcania do umów etatowych. Czy... Jutro, Beato, mają przedstawiciele rządu greckiego, mają rozmawiać w Brukseli. Tak, chociaż wydaje się, że może to być także spotkanie, część pewnie z Brukselą będzie, ale też będzie spotkanie w Atenach szefa Eurogrupy z premierem Grecji. Dzisiaj był w Atenach przewodniczący Parlamentu Europejskiego. No to będzie jedna z kluczowych, ważniejszych rozmów, chociaż nikt po tych rozmowach, przynajmniej tych początkowych, nie spodziewa się przełomu. No bo jakie jest stanowisko rządu w Atenach? Na razie nie wiemy. Wiemy tylko to, co mówił Aleksis Tsipras w czasie kampanii wyborczej, że skończy z poniżeniem kraju z zagranicy, odnosząc się do trojki. Natomiast jest oczywiste, że Grecja potrzebuje zastrzyku finansowego z Europy, więc w jaki sposób będzie musiała ułożyć relacje. To na pewno, pewnie. A ta jest gotowa do ustępstwa. Kompromisem to się skończy. Tak. A dziś w Berlinie odbyły się rozmowy w sprawie nowych stawek za godzinę pracy w Niemczech, przypomnę, 8,5 euro, w odniesieniu m.in. do polskich, przede wszystkim transportowców. Na razie podobno bez rezultatu. Wojciech Szymański z Berlina. No, jak to, Wojtku? Nie można powiedzieć, że to spotkanie dzisiejsze przyniosło jakiś przełom, ale szczerze mówiąc, to nie należało się tego spodziewać, bo to dzisiejsze spotkanie było spotkaniem ministrów transportu, konkretnie polski minister infrastruktury z niemieckim ministrem transportu, ale to nie ten niemiecki resort jest odpowiedzialny za płacę minimalną, nie resort transportu, tylko Ministerstwo Pracy. I tak naprawdę najważniejsza rozmowa w tej całej sprawie odbędzie się dopiero jutro, bo jutro do Berlina przyjeżdża polski minister pracy, który będzie rozmawiał ze swoją niemiecką odpowiedniczką i tak naprawdę jutro odbędą się najważniejsze rozmowy, w czasie których no może zapadną jakieś decyzje, które ulżą polskim transportowcom. No dzisiaj do tego dojść nie mogło, bo to nie są te resorty, które za tę sprawę odpowiadają. Ale tak szczerze mówiąc, to cała sprawa ma wymiar też taki wewnątrzpolityczny, bo dzisiaj była rozmowa z ministrem transportu, który reprezentuje inną partię na przykład niż Ministerstwo Pracy, które jest rządzone przez socjaldemokratów. Kanclerz Angela Merkel jest jeszcze z innej partii, jest z chadeckiej CDU, więc tak naprawdę nie chcą ryzykować politycy takiego zgrzytu w niemieckiej koalicji, dlatego dość ostrożnie podchodzą do tej sprawy. Socjaldemokraci mówią, że nie chcą żadnego grzebania przy tej płacy minimalnej, która została wprowadzona, nie chcą denerwować związków zawodowych, najchętniej by to wszystko zostawili, więc niełatwe rozmowy jutro w Berlinie. Dziękuję. Panie profesor, jedno zdanie komentarza, bo musimy już niestety kończyć. No ja myślę, że tutaj rozmowy bilateralne Polska-Niemcy nie wystarczą, że to muszą być rozstrzygnięcia na szczeblu europejskim. Bo to jest poważna sprawa. I to jest zapowiedziane. Właśnie. A teraz miła wiadomość, Beato. Tak, jest, zabrał głos jeden z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, komisarz odpowiedzialny za agendę cyfrową Günther Oettinger, wypowiadał się na temat naszego projektu Euronet Plus i mówił o tym, że to jest jednak projekt ważny dla Europy, że informacje dotyczące Unii są transmitowane w wielu regionach Europy, no i ważne, że rozgłośnie publiczne przybliżają Unię obywatelom, no a my ze swojej strony, oczywiście w Polskim Radiu, w Trójce, możemy zapewnić, że robimy to w sposób obiektywny i rzetelny, więc jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości co do funkcjonowania dalej tego projektu, jest przynajmniej poparcie już komisarza Oettingera. Pani Beato, pani redaktor, gratuluję. Panie redaktorze, też gratuluję. Ja tu jestem outsiderką, ale państwo pracują w ramach tego Euronetu, więc to jest uznanie, dowód wielkiego uznania. Gratuluję.